بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل وكتنعمش إيجازك ويندلش تينا كتاب تشيتو كتاب تشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله رحمة واسعة، البدع وأثارها السيئة، بدعنا سريات بايا. كما بعد تنونجليا كوسو وزوشي واحتفال بمولد النبوي كشركيا سيكو يمزاليو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ونافوفانيا بعض المنتسبين إلى الإسلام، baadhi ya watu ambao wanajinasibisha kwa Uislamu kuonyesha kwamba Maulidi ni moja miongoni mwa dini ya Uislamu, wakati Maulidi iko mbali sana na mafunzo yake Nabii alayhi salatu wassalam. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, waqad thabata an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam وعن سلف الصالح من بعدهم، نقوامبا إمشات بيتي كتوكا والنبي عليه الصلاة والسلام نويما وليو تنقلية بعد ياو، تحذير من البدع وترهيب منها، وما ذاك لأنها زيادة في الدين. إمشات بيتي كتوكا والنبي ما صحب واكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نويما وليو كوجا بعد ياو kutahadharisha na bid'a na kukemea watu kuonyesha hizi bid'a mbaya, natakiwa waepuke. Kwa madhaka illa, hakuna sababu yoyote ya kutahadharisha na bid'a illa li'anaha ziyada fi din, isipokuwa sababu uzushi ni kuzidisha katika dini, hiyo kuleta hiyo ihtifali kusherekea siku ambayo Nabii sallallahu alaihi wasallam aliozaliwa ni uzushi na uzushi masahaba wake Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wema waliokuja baada yao wote wametahadharisha na uzushi. Sababu gani? Li'annaha ziyadatu fi din, kwa sababu ni kuzidisha katika dini, na imethibiti katika Qur'ani na Sunna kama dini yetu imeshakamilika haitajie ziada, kwa ajili kila kinachohitajia ziada bimaana kina nuksani, kina kasoro, kina upungufu. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa ihdathi mithlu hadhi al-ihtifalati bil-maulidi wa nahu yufahamu minhu, na huku kuzua mfano wa hizi sherehe za kuzaliwa kwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na mengineo yote, hiyo miongoni mwa uzushi. Anasema rahimahullahu ta'ala, yufahamu minhu, nini ambayo inafahamika mwaazi mwa hivyo, anna Allah azza wa jalla lam yukmil ad-dina lihadhi al-umma, kuzidisha katika dini yetu, kuzua ndani kipya chochote hicho. Kinachofahamika ni kwamba Allah azza wa jalla hakukamilishia umma dini yake, kuzua katika dini, kuleta bid'a katika dini. Kinachofahamika ndani ya hiyo vitendo ni kwamba Allah hii umma hakuikamilishia dini, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi li ummati, na kwamba Nabii alayhi salatu wasalam hakufikishia umma kama inavyofaa, an ta'mala bihi, haikufikishia umma ujumbe wake kuifikisha kama inavyofaa kwa hiyo umma ili watu waitekeleze. حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله. هذه ولفوا كوجة ولفوا كوجة بعدها ولزام زمج المتأخرون وكزوا داني ديني فأحدثوا في شرع الله وكزوا وكلت مامبو ما في داني شريعك الله عز وجل شريع أنبايو ما لم يأذن به الله شريع أنبايو الله جروسه زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وكداي قوانبا يالين وقربيشا vitendo wanaovizua katika dini vinavyokuinawafanya wakurubie kwa Allah azza wa jalla, bi maana wanavitumia kama qurbatan ila Allah, kwamba vinawakurubisha kwa Allah azza wa jalla. Anasema rahima Allah, wa hadha bila shakka fi khatarun azim, na hii hali bila shakka ndani mko hatari iliyokuwa kubwa. Wa atarada ala rasul Allah wa atarada ala Allah azza wa jalla وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا أكمل لعباده الدين نقوين ذاك يومي النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل اعترف على الله كون ذاك يومي النبي علينا الله عز وجل نمت مواكي وجلي الله عز وجل دين يمشي كمليشي. Baada ya Allah kukamilisha dini, mtume akatahadharisha umma na mambo mafia na mambo ya uzushi ndani ya sharia, ndani ya dini. Kwa hiyo wakati Allah subhanahu kad akmala liibadihi, wakati nabii Allah azza wa jalla ameshakamilishia waja wake dini, wa atamma alayhim ni'mata, na akakamilisha neema zake, katimiza neema zake dhidi yao, wa rasul alayhi salatu wasalam قد بلغ البلاغ المبين, نع رسول عليه الصلاة والسلام أمشى في كيشك وفي كيشك ووازي ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته, ولا جاويك واشنجي يوتي أمبين في كيشك واسي تبوني أو ننجي يكو في كيشك واسي تبوني au kuwakinga kuepusha mbali na moto, isipokuwa alibainishia umma wake. Bi maana njia zote mbili Nabii sallallahu alaihi wasallam amefariki na Aisha tubainishia njia zote za kuturudisha peponi na njia zote za kutuweka mbali na moto wa Jahannam. Kama thabata fi sahihi anni Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم, رواه مسلم في صحيحه. أنا سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسمى حقنا النبي عن بي الله alishawahi kutuma, ma ba'atha Allahu min nabiy, hakuna nabii ambaye Allah alituma qatu, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu, isipokuwa ni haki kwa huyo nabii kuelekeza umma wake, ala khairin, kwa khairi, ma ya'lamuhu, khairi yote ile ambayo anayejua kwa ajili yao. Khema yake nabii, hakuna nabii ambaye Allah aliyotuma isipokuwa ni haki kwa huyo nabii kubainishia umma khairi au kuelekeza umma wake kwenye khairi ambayo anayojua kwa ajili yao. Wayundhiruhum min sharri, wayundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum, na anawatahadharisha na shari yoyote yenye anayojua inaweza kuwadhuru. Bi maana hii ndio masuhulia ya nabiyin, hii ndio majukumu ya wanabii wote kufanya nini, kubainishia umma haki na batil. Kwa hiyo hakuna nabii ambaye Allah amewahi kutuma isipokuwa ataelekeza umma wake kwa khairi yote ambayo anayojua kwa ajili yao, na ataitahadharisha na shari yote ambayo anayojua kwa ajili yao. Anasema rahimahullah ta'ala, wa ma'lumu anna nabiyyana alayhi salatu wassalam huwa afdalu al-anbiya wa khatamuhum, na kinachojulikana ni kwamba nabii wetu alayhi salatu wasalam yeye ndiyo mbora wa mitume, mbora wa manabii wote na nabii wa mwisho. Wa akmaluhum balagan wa nushan, na yeye ameshakamilisha kufikisha na nasaha. Falau kana al-ihtifalu bil-mawalid min ad-din alladhi irtadahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi labayyanahu. Laisi ingelikuwa kusherekea maulid ni miongoni mwa dini ambayo Allah anayoridhia, basi Nabii sallallahu alaihi wasallam angelibainishia umma wake, asingetuacha hivi. Nabii alayhi salatu wasalam ametuambia hivi ya kujikamata shauri kisha sherehe kubwa kama maulidi imushinde. Nabii sallallahu alaihi wasallam ameongezea kuhusu panya, ameongelea kuhusu moto, ukilala zima moto. Kisha kuhusu maulidi ashinde tuelekeze. Allahu musta'an. Angelikuwa maulidi ni dini, kusherekea maulidi ni miongoni mwa dini ambayo Allah aniridhia, basi nabii alayhi salatu wasalam angelibainisha, la bayana rasulu alayhi salatu wasalam li ummati, angebainishia umma wake. Au fa'alahu ashabuhu radiyallahu anhum, au masahaba wake wangefanya hiyo maulidi. Falamma lam yaqa shay'un min dhalik, jizi hakuna chochote kama hicho kinawe kutokea. Aulima annahu laysa min al-islam fi shay, ikajulikana kwamba maulid haiko Uislamu na chochote, hakuna kokote kwenye maulidi inakutania na Uislamu. Bal huwa min al-muhdathat al-umur, huwa min al-muhdathat allati hadhara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam minha ummatahu kama taqaddama dhalika fi al-ahadith as-sabiqa, bal ni miongoni mwa mambo ya kuzua ambapo Nabii sallallahu alayhi wasallam aliyotahadharisha umma wake kama ilivyotangulia katika ahadith zilizotangulia. Waqad sarraha jama'atun min al-ulama'i بإنكار الموارد وتعذير منها بعض أهل العلم وجزء ومشى وكواز ومشى بينيشا تكيزو يا إي موليدي بإنكار أو كميا كميا يا ومشى بينيشا وكميا فاو إيك موليدي إيفيس يا موليدي نكتاذريشا نايو عملا بالأدلة المذكورة وغيرها, kutekeleza dalili ambazo zilizotajwa huko mwanzo na zingine dalili. Wa maalum min alqaida fi shar'iyyati an almarji'a fi at-tahlil wa at-tahrim wa radd ma tanaza'a fihi an-nas ila kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kinachojulikana miongoni mwa misingi ya sharia أن المرجع في التحليل والتحريم قلنا ما رجعوا كثيرا كحرميشا نكحلاليشا ورد ما تنازع فيه الناس نكرجيشا يلي نوات ونزوزان داني نكرجيشا في كتاب شاك الله نسنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا رجل كان بما نتو كتاب جوا حلال نحرام تنينك في كتاب نسنة, tukizozana unasema hii ni bid'a na nyinyi mnasema sio bid'a, tunarejea wapi? Kwenye sunna. Allah azza wa jalla anasema ya ayyuhal ladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ar-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Azza wa Jalla anatupatia kaida kubwa. Ni ipi? Anasema enyi mlioamini, mumtii Allah na mtume wake na viongozi wenu wa ulil amri minkum. Anasema pia fa in tanaza'tum fi shay, anatuletea solution mukizozana kwa lolote, mukijadiliana kwa lolote, mukakuwa na utofauti, kutoelewana katika jambo, Allah Azza wa Jalla anasema farudduhu ila Allahi wa Rasuli, basi ni kulirejesha kwa Allah na mtume wake ili mpate nini? Solution. Allah anasema in kuntum tu'minuna billahi, kama kweli munaamini Allah na siku ya mwisho. Anasema nini? Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila, hiyo ndio khair na tafsiri iliyokuwa nzuri, ta'wili ilikuwa nzuri, bora zaidi. Sasa hao watu ambao wanaosherekea maulidi, ukimuuliza aya hana, ukimuuliza hadithi hana, ukimuuliza afaalu wa aqwalu sahaba hana, sasa dini yao wanaitoa wapi? Bali yastabi'una ma tashabaha. Walilasaf shadid, unakuta watu ambao wanajulikana ni mashuhur, eti ni maduat, wanaimizia watu na kuambia maulidi haina shida katika dini. Hapa tamama naonyesha kwamba hawa watu hawajaelewa maulidi, wala hawajaelewa uzito wa uzushi wa bid'a katika dini. Wala ukimwona mtu anaenda na uzuria maulidi, ujue huyo mtu hajaelewa uzito, ukali, ubaya wa bid'a katika dini yake. Ndiyo sababu anaruhusu kuhudhuria hata kikao cha maulidi. Kwa hiyo watu wenyewe wanafahamu maulidi, na nusalibu biqauli la wa qauli rasul alayhi salatu wassalam, sisi tunaomba watuletee dalili kutoka kwa Allah na mtume wake na masahaba, kama alivyokuwa akisema Ibn Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu ulul irfan, kwamba elimu ni Allah alisema, mtume alisema, masahaba walisema, wao ndio wana ujuzi, wajuzi ulul irfan, wenye ujuzi. Kwa hiyo maulidi ukitafuta kwa Allah Qur'an hakuna, ukitafuta katika sunna hakuna, ukitafuta katika masahaba makhulafa ar-rashidin hakuna. Sasa ni dini natoka wapi? Ndio sababu alikuwa akisema al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahima Allah ta'ala, wa man lam yakun yawma idhin dinan fala yakun yawma idhin dinan fala yakun yawma dinan, ambacho ilikuwa dini zama zile za nabii na masahaba wake, hakiwezi kikawa dini zama zetu, haiwezekani. Walilasaf shadid, utakuta watu ambao wanajulikana kwamba wao ni mashehe wangu na majina ya maajabu ajabu, utawakuta wanahudhuria vikao vya maulidi. Eske shekhe wao kuhudhuria maulidi na maisha maulidi ni haki? Au na maisha maulidi ni dini? Hapana, la yu'raful haqqa hadhi rijal, haki yajulikana kutokana na watu. Anasema Allah azza wa jalla, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, chochote ambacho kimtakacho ikhtilafiana ndani hukumu yake ni kurejesha kwa nani? Kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo sisi tumeshaikhtilafiana na wao wapiga maulidi au maulidi, tumeikhtilafiana sisi, tunasema maulidi sio dini na wao wanasema maulidi ni dini, tunataka turejee wapi? Kwa Allah na mtume wake, joto lichenye Allah alitupatia. Anasema rahimahullah ta'ala, wa idha aradna radadna hadhi almas'ala wa hiya al-ihtifal bil mawlid ila kitab Allah azza wa jalla wajadnahu ya'muruna bi ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ma jaa bihi. Tukarejesha mas'ala ya kusherekea maulidi, tukarejesha kwa kitabu chake Allah azza wa jalla. Tunakuta Allah azza wa jalla anatuamrisha kufuata nani? Kufuata nabii alayhi salatu wa salam katika yale aliyokuja nayo. Na miongoni mwa wale aliyokuja nao nabii sallallahu alayhi wasallam hamuna maulidi, bal ametahadharisha. Wayuhadhiruna amma naha anhu. I mas'ala ya ihtifal bi maulid an-nabawi, tukirejesha kwenye kitabu chake Allah ili tupate suluhisho. Je, kwamba ni dini? Tunakutana Allah anatuamrisha kufanya kufuata nabii alayhi salatu wasalam katika yote aliyokuja nayo aliyotuletea. na Allah anatutahadharisha na kufanya yale ambayo aliyotukataza. Bi maana nabii wayuhadhiruna amma naha anhu, na Allah azza wa jalla anatutahadharisha sana na yale ambayo nabii sallallahu alayhi wasallam aliyokataza. Wayukhbiruna bi anna Allah subhanahu qad akmala lihadha al-ummati dinaha, na Allah anatujulisha ndani ya kitabu chake Qur'an kwamba ameshakamilishia hii umma dini yake. Anasema walaysa hadha al-ihtifal mimma jaa bihi ar-rasul alayhi salatu wassalam, ama hii sherehe ya maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam haiko mafunzo yenye aletea umma yake katu, hakuna hata siku moja. Fayakumu laysa min ad-din alladhi akmalahu Allah lana. Kwa hiyo hii kusherekea maulidi, sherehe ya maulidi haiko miongoni mwa mambo ambayo aliyokuja nayo nabii alayhi salatu wassalam. Fayakunu laysa min ad-din, kwa itakuwa haiko miongoni mwa dini, sio dini maulidi, sio dini ya Uislamu ambao Allah aliyotukamilishia. Ambaye anayesherekea maulidi ajue kwamba maulidi sio dini ambayo Allah aliyotukamilishia. Wa amarna bitiba'i ar-rasul fihi, sio dini ambayo Allah aliyokamilisha na dini ambayo aliyotuamrisha Allah kumfuata nabii ndani. Anasema pia rahimahullahu ta'ala, wa idha rajadnahu aidan ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tukirejesha hii mas'ala kwenye sunna yake rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lam najid annahu fa'alahu wala marra wala amara bih. Tukirejesha katika Qur'an Allah ameshatuamrisha, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, tukirejesha kwa Allah tunakutana, hakuna fasi. Allah ametuamrisha tupate tu mtume. Tukirejesha katika sunna tunakutana kwamba katika sunna hatupate chochote, lam najidu annahu, hatubone wala hatupate chochote, hakuna kwenye nonesha kwamba nabii alayhi salatu wasalam amewahi kufanya maulidi wala akaamrisha watu wafanye maulidi, hakuna. Wala fa'alahu ashabuhu radiyallahu anhum, wala masahaba wake hawakuwahi kufanya hii sherehe ya maulidi. Fabidhalika na'lam annahu laysa min ad-din, kutokana tunaikosa ndani ya Qur'an, tunaikosa ndani ya sunna, tunaikosa ndani ya athari za masahaba, hapo hapo tunapewa tunaelewa kwamba maulidi sio dini. Hiyo sio dini ya Uislamu, wallahi thumma wallahi, maulidi sio dini ya Uislamu, haiwezekani. Kitu ambacho hakiko ndani ya Qur'an, hakiko ndani ya sunna, masahaba kwa kukifanya. Anasema kutokana na haya tu inajulikana kwamba maulidi sio dini, bal maulidi ni laysa min ad-din bal min al-bid'ah al-muhdathah, ni miongoni mwa uzushi, bid'a ambayo imezuliwa, mambo ya kuzua katika dini. Wal dini asliya, dini ambayo Allah amekamilisha, hamuna ndani maulidi. Kwa hiyo maulidi ni nini? Ni uzushi. Ndivyo gardie, maulidi ni nini? Ni uzushi, mambo ya kuzua katika dini. Wa min atashabuhi al-a'ma bi ahli al-kitab min al-yahudi wan-nasara, anasema ni uzushi, mambo ya kuzua katika dini. Wa min atashabuhi al-a'ma, ni wao kujifananisha, unaiga watu kibubusa, yani unafata kujifananisha aveglema na wanani, na wayahudi na ahli kitab, wayahudi na wanasara. Fi a'yadihim, katika sikukuu zao, wanasara wana Christmas zile hivyo. Christmas wakamea siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Nabi Isa alayhi salam. Na hao Waislamu wa kikadiria wana sheria nini ya maulidi? Wanasema siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Haulai ibtada'u wa haulai ibtada'u. Manasara wamezua katika dini yao na hawa makadiria wanazua katika Uislamu hii sherehe ya maulidi nabawi. قاتل الله البدع والمبتدع وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق. كتوكانا نهاية إن أقوى وازي قووت أولي من يكون أدنى بصيرة من يكون علم دوغو ورغبة في الحق نا يكون رغبة يكون إلي نعني كجوسيشة نانيني نكجوة حقي أمبانا وسيكا نانيني نحقي kutokana na haya inakuwa wazi kwako. Wal insaf fi talabihi, ni kutokana na haya sasa maulidi asipate katika Qurani, katika sunna, katika vitendo ya masahaba hapa nato inakuwa wazi kwa yule mwenye kuna adna basirati, mwenye kuna elimu ndogo na anataka kujua haki. Wa insaf fi talabihi, na ni mwadilifu katika kuitafuta nini haki. Anna lihtifala bijamii lmawalidi laisa min dini lislami fi shei, kwamba kusherekea siku zote sikukuu zote za kuzaliwa hakuna kwenye nakutania na Uislamu na chochote hakuna. Bal huwa min albidai lmuhdathat, bal miongoni mwa nini mwa uzushi katika dini. Allati amarana Allahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu alayhi salatu wa salam bitarkiha wal hadhar minha, ni miongoni ambao kuzua ambao Allah ametuamrisha na mtume wake kufanya nini, kuviacha na kufanya tahadhari nazo. Kwa unakutana mtu ambaye unamwamini kwamba ni shekhe mkuu, unamkutana kwa sherehe ya maulidi, ndio unamwita kwa kufundisha nikah, ndio unamwita hadha yani khazabu hadha kharban. Ndiyo siku mtoto wako alizaliwa na muite njia kufanyizia hakika. Eti njia namwambia kuombe, aombe mtoto wako dua, muzushi. La. Anasema rahimahullahu ta'ala, wala yambagi lil'aqil an yaghtarra bikathrati man yaf'aluhu minan nas fi sa'iri al-aqtari. Wala yambagi, wala haifai kwa mtu mwenye iko na akili ahurike na wingi wa watu ambao wanaifanya hiyo maulidi ndani ya nchi zingine. Nasikia kauli yake Sheikh rahimahullah, wala yambaghi lil'aqil, haifai kwa mtu mwenye ana akili zake, an yaghtarra bikathrati man yaf'aluhu, aghuriki au eh mbona bana kuwaka wengi pale kwa ofisi, si ofisi jo mambaru ya nani, jo markazi ya maulidi nabawi. Mbona kuna kwa kabatu wengine unaisha kwamba ni kweli kabisa hii ni haki. Hapa watu tutasema hapa elewe ndio watu wanafanya yani istidlal bil kathara. Maki hapa wote na shekhe nani alikuwa pale, maki unatani ndani hana elimu. Wewe ndio umeelewa. Allahu musta'an. Shekhe anakuambia kutokana na mfano ameleta, kwa hiyo mtu mwenye ana elimu ndogo na anataka kuijua haki na ni mwadilifu kwa kutafuta haki, anapita anajua kwamba maulidi ni nini, ni uzushi haifai katika dini, hakuna kwenda kutania na Uislamu. Kwa hiyo haitakiwa kwako wewe Muislamu kuhurika na wingi wa watu ambao wanaofanya hii maulidi katika miji, kama nilivyoambia kwamba kule Turki kwa siku ya maulidi ni nini, konje hakuna kazi nchi nzima, ferie juru ferie hakuna kazi. Sasa unaweza kama nchi nzima yote wako haki juu ni nchi nzima. Acha nyimo kuna sema ofisi. Eh? Anasema rahimahullah, fa innal haqqa la yu'rafu bi kathrati al-fa'ilin. Haqi hayajulikani kutokana na wingi wa watu ambao wanaotekeleza hiyo maulidi. Ukiona kwa ajili watu ni wengi, ukasema hapa ndio haqi. La, sio hivyo. Wa inma yu'rafu bil adillati ash-shar'iyyah. Hata inajulikana kupitia dalili za kisheria, sio akwalu na mtu anambia maulidi ni bid'a. Akwambia Imamu Shafi alisema maulidi inajuzu. Imamu Shafi ni nani? Wana mambia mtume amekataza bid'a, akawe bali Imamu Shafi amejuzisha. Au kuko ikhtilafu baina maulama, ايش كلام هذا في البدع؟ كوا اختلاف؟ هم بفعل علماء اختلافيان. كما علماء اختلافيان الله كتوبة سوريسيو كتوبة نعندان اختلاف عم يتوبة يكو وازي سيسي ما قلتنا نجاب لي مختلف فيه جو ما ننو ياوه ايه وانا خدنا يلغانا كي عربو ناو كشو سكيان سيما مختلف فيه ونشكونا تتليكا ونغوبا كسيما unakuwa kompleksi. Esha hada mukhtalafu fi hati dalili, leta dalili. Kwa hiyo haki inajulikana bi adillati shar'i, haki inajulikana kwa ajili ya ikhtilaf. La kama qala ta'ala an alyahudi wan nasara, kama alivyosema Allah kuhusu wayahudi na wanasara, waqalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, wakasema hakuna mtu ambaye lani, ukatumia lani, lani yadukula, hakuna ambaye atakayeingia kama peponi isipokuwa kwa Wayahudi au Nasara. Allah anasema nini? Tilka amaniyuhum, hiyo ndio suwe yao. Lakini uambie nini? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni ushahidi wenu kama mko wa kweli. Mtu asikwambie tikulu bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, anakwambia hiyo ni dalili ya maulidi. Umuulize mtume aya alimteremkia alielewa hivyo, alitafsiria hivyo, masahaba walielewa Qur'an, wa hakuna mtu ambaye anaelewa hii dini kuzidia masahaba. Wewe ukatoe fahamu ya hii aya wapi? Angalia imadari. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. هي جوسوا يا جوي وانا ترجيه انا ترجيه كمنجين وتسني ياك بقول سكوا يا هودي نو نصارى. نعم قل هاتوا برهانكم لتنو شهدون كما مكوا كويل كما نيو ونيو سنجوم تنجاغا تقول وتتو أن لهم ذلك وتتو أوافي برهان. وقال تعالى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, na ukawatii watu wengi, ukafata wingi wa watu duniani, watakupoteza kwenye njia yake Allah. Kwa al-ibra laysat bikathra, ibra sio wingi wa watu ndio utajua haki. Allah mara nyingi akiongelea wingi wa watu anakuwa na kuonyesha la yaqilun la ya'lamun. Yusuf anakuwa hapa anasema wa in tut'i akthara man fil ard, na ukatii wingi wa watu ukoona hawa njo wengi maake njo wako na haki, ile ni demokrasia unaleta ndani ya dini. Na lasa fi shadid unakutana tule tu shekhe shekhe nakwambia Uislamu ndio unaleta demokrasia. الله المستعان, هذا جاهل مركب ولجاهل من حمار اهله. انت الاسلام جو اللي انزلت ديمقراسي اسكي ابو مقبل هو انت ونمونا pale pale najua maana ya demokrasi hajui, jahil murakkab anaongea mbele ya umma na watu wote wanaikaa wanatulia wanajua kwamba kweli uislamu ndio lianzaka demokrasi, kweli uislamu ndio lianzaka demokrasi. هذا جاهل بالديمقراطية, هجوي ديمقراطية هو أنا تفتي ويشوميك من الإسلام. الله يقول بيه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, وكتير وينجي دنياني واتاكو بوتيزا. ديمقراطية من وينجي وينجي وكفو بوتي وكفات أفواز أمين قوينجو تناتي نجو يفو بس حفان ووكو بيسي نجو الإسلام. الله المستعان. أنا سيما رحمه الله ثم إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة كيف تساسا hizi sherehe zote nyingi nyingi yazo na ile hali ya kuwa ni uzushi ni bid'a la takhlu fi aghlab al ahyan wa fi ba'd al aqtar min ihtimalha ala munkarat al ukhra. Maulidi yenyewe ni nini? Ni uzushi. Na kuna baadhi ya wakati ambao haisalimiki na nini? Na baadhi ya munkarati. Munkarati zingine. Bid'a kwa yenyewe munkar. Na ndani mwake tena munaja munkarati zingine. Kakhtilafi nisa'i birrijal. Kama mchanganyiko wanaume wanawake na wanawake. Wanachanganya kwa maulidi. Wanaume wanakata miuno mbele ya wanawake. Wanawake pia wanakata miuno mbele ya wanaume tofasherekea Maulid Nabawi. Allahu musta'an. Wa isti'malu al-aghani na kutumia ndani nini? Muziki. Wal ma'azif na vyombo vya muziki. Wa shurbu al-muskirat wal mukhaddarat wa ghayru dhalika min ash-shurud. Na wengine wanafanya nini? Wanakunya ndani pombe, vilevya. Na wengine wanajidroge. Na mengineo miongoni mwa mambo ya sharji. Na shirikiati nyingine nje napita ndani katika Maulid Nabawi. Bikmaana awe yenyewe kwanza nini? Ni bid'a. Kisha inaleta tena matao ya nini? Ya sharji Maulid Nabawi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ni aqil anaweza anaojua Uislamu wake anaweza akasherekea maulidi. Asamehe ya jamaa alkhair, hakuna mtu ambaye ana akili zake ambaye ameuelewa Uislamu fahaman sahihan, fahamu ya Uislamu ambayo iko sahihi, ukamkuta anasherekea maulidi wala anajiunga na watu ambao wako na sherekea maulidi wala anakusanya anachangia mchango wake wa kipesa wala wa kibinafsi kwa ajili ya Maulid Nabawi. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة. وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.